légui bu ko défé gaay yi fokk né gaay ñoo xamul dara surtout bu ñi dugg fi achaire ay gueul mais da ngay war né lele bon ki waye gaay xamu ñu dara né nañ nangam ak nangam ak nangam ko bi mi li mu na nek ni am nako muy visé mo ko xam ko waaw do xam na ñom ki le man ko mësa wax lu def non lu bu wala mais ñom non lañuy wax souvent waaw kan mo wax li ama yeen nangam nangam ki nang yoy nga xamantene dañuy même wahabiti loolu lañu jël ci ñom dañu jël vraiment jikko bobu ci ñom nga xamne ñëmé lañu attaquer n'importe quel borofofu ñu seen discours yeb bokoy deg yow ñaka respect borom xam xam lay tek caractéristique la bo xamne ku xam wahabiti tay lañ xam na ci choquant fi na diw nangam neena waye waxam joju motta baay xel wax borom xam neena nawi neena waye wax di motta baay xel wala ngay wax non mais c'est vrai bo leen de deg dang koy xam dañuy wax jo xam ba pare nan way amna ay dañuy gis masala fiqh han mo nan way amna ay borom xam xam yo xamantene dañuy wax yo xamantene teguñu ko fet lan lañ di taral ci kaw julli ñi ci lo xamantene teguñu ko fet genre wax yu mel non lañuy wax yow mu ngi jom ko wala wax na boko xolé tout temps day am tegu waji tel ay mbir lay doon yo xamne li upp ci borom xox xox rahmatullahi alayhi lolou lañ wax ci ñu jëk ñi ñu mujju ñi ci borom ñenti ngir ak ñu dul ñom rahmatullahi alayhi nga ni amuñu dalil teguñu ko fenn lañ wax yalla ñu yalla sam ha borom mo su no système bi dafa grave parce que c'est dérmé quoi je savais que vous ne pouvez pas faire ça. Fas lon li ñu taxantal masala la moy 97e bi ala abdu jambi yatruku day bayyi ma yuhibbu limu sopp wa yahwa te xolam di ta jeng jëm ci liman ñal ki nga xamne yuhibbu mom daf ko sopp wa yahwa te xolam jeng ci mom xad deug ta xadama jitu won na abdu naka jambi la yatruku du bayyi ma yuhibbu li nga xamne mom la sopp wa yahwa ha té xolam jeng ci jëm manam mu ci banexu illa ludul lima yahbu jëm ci leneen lo xamne momi dako soppo yahwa té xolam di ca jeng jëm mu ci banexu walakin way nak yatruku dana baye adafuhuma bi gëna neew doola ci ñom ñaar ñi mahabbatan cof ci cofé li aqwahuma jëm ci ba gëna kawé ba gëna am doola mahabbatan ci cofé kama kem li nga xamne annaw mom jambi yafalu mu jëf ma yukruhu lumu lumuy sip lo xamne bañ nako li xosoli ngir mëna amé ma lo xamne mahabbatu ciofelok lola aqwa mu upp doole ndaw fa mom min karahatima ci sip gi mu sip li nga xamne yafaluhu mom lay jëf awala bok li khalas yi ngir mëna mu mëna muccu min makruhin ci leneen lo xamantene dañ ko sip lo xamantene karahatu sip ga mu sip lola ndaw fa mom aqwa mu upp doole min karahatima ci sip li nga xamne mom la sip li nga xamne yafaluhu mu ngi koy jëf lol tam day dal jambi bu ñaar yu mu bëgg nekké fi leg leg mu bayyi li mu bëgg ngir lu leneen waaye day fekk loolu mu gëna bëgg loolu mën na bayyi tamit lu mu mën na nekk tamit nekk ci lu mu bañ waaye day fekk ne la ngir mëna am lo xamantene bëgg ga mu bëgg loolu mo ëpp doole bañ gi mu bañ li mu bañ wala bok ngir mu mëna mu nekk ci lu mu bañ ngir mëna mucc ci lu mu bañ lu gëna garaw encore wa taqaddama te jitu won na tamit ne annani wer wor moy khasiyatul aqli jagle xella isaru moy jox priorité alal mahbubayni ñaari gëna ñaari manam bi gëna kawé ci ñaari ñu sopp ala adnahuma jox ko priorité ci kaw bi gëna soufé wa aysarul makruhayn ak bi gëna woyof ci ñu sip yi ni bañ ala aqwahuma ci tek jox ko priorité ci gëna kawé wa taqaddamat jitu won anna hadha li kat min kamali bok na ci mata quwwatil hubbi katanu ciofel wal bughdha ak mbagnel wala timute du matlo ñel ko hada li illa ludul bi abre ni ci ñaari bir quwwatul idrak katanu jote wa shaja'atul qalbi ak jamba kol fa inna takhallufa ndax wute an dalika wal li wal amal ak jefe bi khilafi ci wulu wute ak li yakunu day nek imma dal li dhafil idrak ngir neew jote manam am information yi ning ci jot bax ak baxul bi xalisu ci anam go xamne inna nako mom lam yut rek jotawul maratibal mahbubi martaba yi nga xamne moy niveau hein niveau yi li nga xamantene mom lañu sop wal makruhi ak niñu sip ala mahiya ci kaw ni nga xamne nonu la nekk alayhi ci kaw manam ci kaw exactement ni mu mel manam yow amu accès ci information yi liñu sip ak liñu sop ak liñu bëgg ak liñu sop amé wo information yi exactement ni mu démé kon yow lolu mëna tax nga joom ci ni ngay choisir c'est choix imma dal nak li doofe ngir neew doole fi nafsi bu nek ci bakkanu nit manam nit ki manam psychologiquement il est faible wa ajaz wa ajzun akuk lot in manam wala incompétence fil qalbi bu nek ci xol bi xalisu ci anam go xamne la yatawahu du ko meuna top ala insaril aslah ci jox priorité li nga xamanteni mom moy li gëna ñëwé li rafé ngir mu meuna yegëti ku ilmu hein ilmuhu xam xam bi annahu ne kat lol al aslah moy li gëna yoon fa da sahabu wéré idraku manam ak jotam information yi mi am bu wéré bi xaysu manam waqawiyat bok te mu am katan nafsuhu bakkanam manam psychologiquement mu deugal wata shajja hein te mu jambaré qalbuhu xolam ala isarul mahbubi ci jox priorité liñu sop al ala bi fete kaw wal makruhi ak jox priorité li nga xamne mom lañu sip al adna li gëna soufé faqat koku nak wo fiqa deug deug wu fiqa deppelew nako le asbabu sahadatu ngel sababu tax bu fekkati ne yow information ni nga ko amé baxna mën nga différencier niveau yi lan mo gëna lan mo upp ndariñ ci man ak lan mo mu upp lor nga mën ko xamé après ngay jox priorité ndariñ gi gëna li upp doola han niñu sip tamit nga koy jox priorité ngay jox priorité bi ci gëna soufé moy le moindre mal nga koy jox priorité ba paré yow psychologiquement deugër nga pour mëna top xalaat bok manam yow lila sa raison jox raisonnement bi and ak information juste yi nga am raisonnement bi lim la jox yow mën nga ko top manam yow sa xol sa psychologiquement tu es prêt comme niñ koy wax comme niñ koy wax je suis pas encore prêt psychologiquement dans ma tête mais légui yow paré ka dans ta tête hein sa xol tamit paré na manam nanguna ndax amna njambaré gi war koku mom moy sababu texé yépp dajalé na koku yalla deppulé nako fa minan nas amna ci nit ñi man ko xamné yakunu dana nek sultanu shawati nguru wala katanu autorité bané xam aqwa du upp doole min sultanu aqlihi ci doole wa autorité xélam wa imané ak ngëmum lolu amna ño xamne non lañ mel manam ñom gëm nañu yalla ga ba bari am nañ xel waya nak seen banex lañ mënta nopp manam seen banex mo upp doole voilà fa yaqoru bu ko defé mu note al ghalib manam mu am doole mu am ak supremacy al ghalib li note ñom ad daifa li gëna tuti li gëna neew doole malgré sen amna lañ dëgg di voilà buñ ko mëne supporter dañuy top fokk dañuy top sen banex bakka ndax mo upp doole waaw mu daal ko note nak dumuko waminum amna ci nit ñi ñoo xamne man ko xamne yakunu day nek sultanu imani katanu manam doole ngeemum kilifteeku ngeemum wa imani manam wa aqli xelam aqwa mo upp doole min sultani ci kilifteeku xawati ci banex wa iza kana bu nekke kaseerun lu bari min al marda ci febari yahmi dan ko fek ak tabibu medecin bi amma walib li nga xamne yadru dan ko lor fata ba mu bañ alay ci mom nafso bakkan mo shawato ak banexam illa lulul tanawalo jotale koko wa yuqaddimu mujital shawato banexam ala aqli ci xelam ha wata sami dana ko tudde ate baaw ha manam atibaw yi moy plural tabib moy medecin yi hadimul muru'ati moy ko xamne mom dafa ñak li nga xamne mom la ñu al muru'a moy luy tax ñu mën la fonk wa d'accord moy muru'a moy respectabilité wa respectabilité parce que koku amul respectabilité parce que ko xamne tay yow xalé yow tay gis nga nit ci bu ñu won makum jëm tay ñu jox ko garab bi mu nan c'est que garab bi bëgguma ko neexuma respectable dem deñ ba para du wër nax ko xam nga tay bu fekkante ne yow sa banexu bakkan mënuñu la yow da nga febar nga ñew ci médecin bi jox lay garam ñu la ñu dañ lay piqûre wala yu mel non yow nga bañ di daw wala yoy wax da nga garab du neex voilà yow do ga wër hein yow do ga wër fa aka da non la mel aktaru marad al qulubi lepp ci febar xol yi nak non international wa lepp ci febar xol yi non lañ wax jëf ni def ko dina xam ni limu problème pour le bon structure mom mais voilà il n'est pas capable voilà manoko ñu upp ci ñu febar xol ci am febar xol ya teuro lañuy jox priorité ma lo xamne yazidou day yok maradum sen febar kesse li tuwati ngir katanu shahwatim sen banex la ho ñol kon nak fasul shar ciosanu mbon min du'atul idrak mi ngi amé ci neewu joté gi manam am accès information yi kon mom mo ci désinformation lay amé déjà wala intoxication à l'information wa dhafu nafsi wala bok ko xamni mom dafa new bak manam moy bakana manam psychologiquement du pare bob bi baxul wadana atha ak doye dem wa aslul khair wa tasalu yiw min kamal idrak mi ngi amé ci matu joté ma moy ngam information yu solide yu bax wer lo xamné kenn naxul ci dara intoxication amu ci désinformation dugu ci et cetera wa quwwati nafsi ak katanu bakkan wa sharafha ak taxam ak terangam wa shajaatha ak jambarem moy nit ki psychologiquement mu deuguer kon lu ñaar yoy ñoo ci sanu yu ak musiba mbon fal hubbu tafel nak wal iradatu ak namel ak nam moy l'amour et la volonté aslu ñoo ciosanu kul shay'in bepp mbir wam ab da o wuté ñom ñoy origine bi ñoy tambal ñokoy tambal wal bughd bañ nak wal karahatu ak sibel aslu ñoo ciosanu kul tarkin bepp bayyi nit kuy bayyi dara rek da fekk ne da ko bañ wala da ko sib wam ab da o wuté mom moy ciosanu man moy origineum fi muy juggé wa hatan al quwwatan ñaari katani nak fil qalb ci xol aslu sa'adat al abd ñom ñoy ciosanu texe jam wa shaqawatu wala bok texe dem wa wujudul fi'l amuk jef al ikhtiyar bañu tan la yakunu du nek illa lul bi wujudi sababi ci sababu ci ak ci nekuk sababam min al hubbi ci ciofel wal iradatu ak nam nam fo nit ki am bëgg l'amour bëgg lolu ba paré mo am volonté ci dem ci lolu ci lay mëna jëfé jëf ji nga xamné mo koy tanal bopam kenn du ko ci forcer dañ dé wala fo mo am l'amour ak nam nam wala tax muy mëna jëf jëf jo xamné kenn du ko ci forcer jog rek dem wala mais su ko amul kenn du mëna dem ci def dara lu mom lu bax lu nara def dakoy bax parce que bëggu wa do fujit wa amandal adamul fiel ñak jëf na fa taratan leg leg yakunu mu nek attention li adam ngir ñak muqtadihi lay waral lola wa sababu hak sababum ñak jëf par contre mom mën na nek ne da manam li waral nga def affaire mo fi amul ak sababam ak lamuy andal lamuy takol wa taratan leg leg yakunu mu nek li wujudul bokk ngir amu bañal wal karahati ak chofer al mani'ati bay xagne min mu ci lola lene nak tamit voilà da fekk ne dang ko bëggul rek lolu xagn lako wa hadha ta li muta'alliqun mom mo aju ci al amru digal won nahi ak tere wa huwa te mom li ñu sama mom lañu tuddé al kaffu fegu wa huwa te mom muta'alliqun mom moy aju ci as sawabu yole wala yolal la wala iqab ak bugal la manam tay nit ki pour mu dem djulli ci fokk mu bëgg ko mo am volonté bi dem def ko mais buñu basalan téré ñu téré ko sacc leg leg mu baña sacc ñaari possibilité mo am soit circonstance yi mo présenté wul donc xélam sax du ci dem du ci nak parce que amna lim wara am xélam nekou ci mi voilà normalement d'ailleurs manam condition yi ñi saccé manam ñepp ngi fi diko xol et cetera yoyep tax na ba muñta sacc leg leg tamit c'est parce que dafa bëggul sacc aussi dëra fa bañ sacc leg leg tam loloy tax du sacc soom da ko gorlo di voilà principe voilà wala yalla da koy téré yoy fofu nak ci deuxième partie bi ci le diggal ak téré amé kon bu boba mom lañu tuddé al kaf moy nga fegu téyé sa bop ci baña def dara comme buñ nane bu len sacc bu len ray nit bu len jalo et cetera bu len nane sangara fofu lay nekké mais su occasion présenté wul kenn du ci wax dara lool nak muna wa bi hada te ci lool nak yazulu ci lay dene al istibah leunt leunt bi am fi mas'alatu tark ci mas'alatu bayyi mas'ala bi nek ci at tarku bayyi comme niñ ko waxe won ci ban hadith voilà wal ndax lool huwa mom amrun bir la bo xamne wujudiyun bu nek la awala bok adamiyun lu ñak la mir la bo xamne dañ koy acc ci am am wala dañ koy acc ci ñak ñak wa tahqiqu li nga xamne moy deugal mas'ala bi moy annahu nekat lol qisman ñaari xadma fa tarku bayyi al mudaf bi nga xamantene dañ ko askanale ila adami sababu ci ñak sabab ha koku al mani aw bay aji xane min al fi'l ci jëf wujudi yu lolu am la lolu ko juk am la yaa al faslu li nga xamne day tekantal masala mo ko li mu jox moy li mu jox moy ko li nga ta baye mi nga xam tam dañ ko dafa nek ci ñak sama wa bo xam lo xam tam dal day xagn jëf gi wa muy lolou ko ñuk am la sa manam lolou manam mom lolou ci ci am lañ koy lañ koy askanala mo tay par exemple nit ki su baye nit ki par exemple bëggono mëna def dara ba paré bako par exemple tay bu newé ni ah par exemple ñu jël exemple ndialo circonstances yépp taxaw nañ pour nit ki mëna ndialo yépp am nañ mu ba comme ki yenente bi di wax na sallallahu alayhi wasallam ne bok na ci ki ñi kéral yowmal qiyamah moy ko xamne imraatun zaatu man sawatun wa wa jamal manam jigen jo xamne borom classe wala borom classe la dafa nech voilà ba fara tabarakallah dafa taru daf ko sakku mu ne ko man dama ragal yalla Amin. Koku par exemple limu def non koku ak jëfum lolu ak jëf ñoo yam bayyi ndialo bi ak jëf ñoo yam ak jëf lu baax ñoo yam alors que ki nga xamne mom da nek fi rek amul benn situation bu présenté wu bu mën ko def amul dara lu fi nek koku bayyem ak jëf yamuñu mais blé mo dara ah do am bakkat mo blé mo dara mais do am tiyaba parce que tout simplement dialo comprendre voilà manam bala ñu lay fay ci ne rayo nit rayu lo nit lolu muy mëna am tiyaba ci yow day fekk ne situation ray nit présenté wu té difo voilà voilà fasu lan luy tekantale masala la aw dogla wu tekantale masala mo lan moy 98e bi muna al hayyu aji dunduji yusiru day jox priorité al fialu jof at wa tark ak bayyi al ikhtiyar yi ni nga xamne ñom lañuy tan muna wa kullu wahid kep ken min al fialu ci jof wa tark ak bayyi al ikhtiyar al ikhtiyar yi ni nga xam dañ leen tan inma la am ba des moy yusiru mo liko jox priorité li am jeexi tax ci mom moy al hayyu kiko ah moy aji dunduji lima fi ngir nek gemu nek ci lola min husulil manfaati ci amé li nga xamné mom moy njariñ allati nga xamné yal tazu dana banexu bi husulha ci amé ko awol bok zawalu deñu ak alam metti allati bi nga xamné yahsalu dana amé law ñen ko ashifa wa safar bi zawalihi ci deñam wala hada lool mom motax yu xalu ñu nan shafa sadrahu manam safaral na dunum wa shafa qalbuhu ak safaral na xolam wala hein muna qala waxna manam way kat wax neena hiya shifa'u lida'i law zafirtu biha wa laysa minha shifa'u da'i mabdhulu neena hiya mom dawsi shifa'u moy safara lida'i mel sama febar law zafirtu biha ay bu ma ci jotom ay bu ko jottal ci ndaw sa ha law zafirtu biha ha wala so ne astaghfirullah astaghfirullah ha walay samina te det bok di tukke ci mom ci fa'u da'i safarak febar bi mabzulu di lo xamantene manam mom moko manam lu ñu yulli dal la ngir safara manam lool tukkewul ci mom sax mais man mako jox priorité bobu ngir mu meuna safara voilà parce que nit ki voilà muna wa hada te li matlubu lu ñu sakku lo xamantene ya yusiru daf koy jox priorité al akhir borom xel gi bal li fi nek al khayawan même ndundit yi al bahim yi nga xamne dañu leum manam seen wax dafa leum manam moy bayyi may lu li nga xamne ay bayyi may ñom seen bop lool lañ mel ñom dañuy fexé di dem di def ji wala ñuy bayyi lo xamantene seen jariñ da cene wala seen lor di jox priorité nangam ak nangam walakin way nak yaghlatu dana tarkhis fi ci bi mas'ala aktharu nnas lu upp ci nit ñi ghaltan ak tarkhis qabihan wona ban fa yaqsud mu bëgg mu dem di jublu ji husulul lazati di am ay banex bi ma ci lo xamne yaqub dana ñew alay ci mom mam lay ñew la ko cey dal a'zamul alam moy li gën ja mag gi metti mo koy dal ginnaw ga fa yu'limu mu metital nafsuhu bopam min haythu ci anam go xamne yazunu day ñorti an wona mom yahsulu day amé la dataha bané xam wa yasfaru day safara qalbu xolam bima ci lo xamne yaqibu han limuy ñew limuy indi ginnaw ci mbugal alay mom day nek lo xamne ghayatul marad ak day febar la ni tan ci bi di mom ñu bare bar dañ ci joom lo xamantene nit ki day japp ne ay banexu bakkanam rek la ci defal fek lolu metit gu reuy la koy indil ginnaw bi lolu même ci zahir rek dang koy gis ci bakkar nit ki mi ngi tux neena du ko ba te fasu ko yene bayti da koy indi ay problème kessa wala muy nan sangar wala muy ndialo yoy yep da lay indi ay febar kessa ay problème rek ay metit ay alkande ay musiba aduna ak alakhira nit ki necc rek neena du ko bayyi boko waxe muna mos xawmana mos na ko neexna banako amul tuuri soy ha tuuri tout fat yo xamni lo xamna du deug mën nga ko mos mu neex mais nga xamne baxul nga bax wa dem am nga dom wa et en plus me xay geek nakari gi c'est relatif rek wa hada li nak sha'nu mbiru man ñi nga xamantene da qasura dafa new nazaro ak gis gisam la ala al adil ci li tew rek en general ñi nga xamantene ñom li tew tew rek lañuy xol ñom ni lay façon gis gisim bi lañuy am wala yulahidu du bayyi xel al awaqib li nga xamne mom moy li mujj gi li ñew ci ginnaw wa khassatan rawatina nak al aql khal han wa khassatul aql manam particularité khal moy an nazar moy muy xol fi al awaqib ci mujjantelu mbiri ni lay wax ci sen matin ñu ci après ñu am ay problème bo len di wax nak bu len dugg ci sen nat yi dañuy def ne dañuy chaahan parce que teranga gi ngi len na raxat ñom manam ñom duñu gis lulul Wa pa problem ni len dindel wa wala ñuy xew jël alal ju bare bare bare def ci te dañ ko lepp wala legui nak suba ñu am problem mo la mëna fa aqalu nnas ki upp xel ci nit ñi man moy ki nga xamne asara day jox priorité lazzatuhu banne manam banne xam waraxato ak feexam al ajilat bi nga xamne moy ñew fele ci moy ñew ca kanam ad daimat bay aji sax al ajilat ci li nga xamne mom moy li tew ni al munqabiyat nga xamne day jeex day dogu azailat nga xamne day faru day jeex wa asfaul khalq ki geuna defé xel ci nit ñi man moy ki nga xamne baa dafa jaay na'imal abadi xewul gu sax wa tayyibal hayat ak dundu gu neex ak daima da ngay aji sax wala zat ak banex al uzma bu magba alati gi nga xamne la tanghisu du jeex fi amul jeex fi ha ci mom wala naqsat du wagneeku bi wajin ci ben anam ma bo xamantene man na ne bi lazzat ci banex bo xamne mu koy jaaye nak banex bo xamne munqadiyatun day jeex legi masubatun day nga xamantene mom sax dañ koy ciubé dañ koy jaxasek bil alam ci ay metit wal makhawifi ak ay lo xamne def nako ragal wala way yete banex bobu sari'atu zawal lu gaaw la ci tox ci tox ci jeex wa shayqatul inqida ba pare ak c'est sûr que day jeex legui day dag legui ni psychologiquement ki da fo c'est vrai c'est ça la psychologie tu n'es pas en février quoi. Non, mais c'est vrai. Hein? Non. Est-ce que... Ah, c'est ce qui est le plus important. Moi, j'ai priorité de faire. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Comme les gars, un tien vaut mieux, deux, tu auras. Nous devons le voir. Non, non, un tien, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais comme un tien. Ça vaut mieux, deux, tu auras. Quand tu le tiens, après, on va mais... Le souci moy lolou moy bu doon nit molo ko mais yalla molo ko te yow resultat sax yang koy gis ci sa aduna waye ki gëna doy di xel ci nit ñi moy ki nga xamantene da fay jaay banex nonam dafa jël xéewal yu wara sax dundu gu neex go xamne day sax abadan du dok day continue bo paré ak banex bu mag bi nga xamantene mom du wañéku du dok du jeex amul dara lu koy lu ci ki day yok rek han yow nga jël loolu nonu nga jaay ko pour jëndé ko lo xamne han mom day jeex legui ni banex la bo xamne non seulement day jeex mais ba par da fay jaxassok lu metti wa in tas'al ad-dunya fa inna ladhaha bi bu'sin wa durr wal bala'u mashub non am do do problème wa okay ni de sey rahad malik wax rabbi allah bo laje aduna dañ nan la mbolam banex ci nek jaxasse nañ ko mi ak wenso ak lor ak natou mbolam banex bo fi wax da nga ne way ndeysan diwo fi manke wala nangama ci dess ay way budul won nangam wala demon na bay neex xalam demon na bay neex way bu tias ga dagga yoy mu fokk mu am ak ay mbir yu ñuy ragal parce que wa li nangam nangam mais nak ragal na ci nangam xew ci